Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedis sahihil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Kâlallâhu azze ve celle, lem yentahifil ibâdu bilikâtin evlegâ indi min kılletit ta'am sadaka Rasûlullah. Bir makale, bir makale. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarını sizlere nakil ve izah edeceğim. İzahlara geçmeden evvel hasreten ve evvelen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu saadeti için, sonra sair enbiya ve mürselinin, cümle evliya Allah'ın ruhları için, cümle saadat-ı meşayih-i turku aliyyemizin ruhları için, bu eserin müellifi Ahmet Siyahattin Efendi hocamız rahmetullahi aleyh'in ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin, bilgilerin bize kadar erişmesinde gayreti olmuş, emeği geçmiş olan cümle ulemanın, rivatın, alimlerin, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescid-i şerife teşrif eden siz muhterem kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için, hayatta olanların da sıhhat ve selamet üzere daim olmaları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden sıra hadis-i kutsilere gelmiş idi. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurur diyerek bu hadis-i şeriflerini irad etmekte. Bu hadis-i şerifler, yani Allah-u Teala Hazretlerinden naklen söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerifinde de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunmuş olan bu hadis-i şerifinde bize az yemenin, açlığın ehemmiyetini ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki, قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, لَمْ يَنْتَحِفْ الْاِبَادُ Kullar sipere geçmedi, korunmadı. بِلِحَافٍ اَبْلَغَ اِنْدِي مِنْ قِلَةِ الطَّعَامِ Benim indimde az yemekten daha uygun, daha münasip bir siper ile benim azabımdan, gazabımdan kendisini korumadı. Yani kendisini koruyacak bir siperin arkasına geçmedi. Bu Arap dilinin kendi üslubuna göre söylenmiş bir söz. Türkçe söylemek gerekirse, Allah-u Teala Hazretleri cebbardır, kudret sahibidir, her şeye gücü yeter, dilerse kullarını günahlarından dolayı azaplandırır, dilerse lütfu kerem eyler, affeder. La yuselu amma yefalu, kimse ona sorgu sual açamaz, kimse neden böyle yaptım diyemez. Çünkü kudreti külliye sahibidir. Kudretinin sonu nihayeti yoktur. Ve ona soru soracak bir başka merci yoktur. Kullar da zaten eğer bir cezaya uğrayacaklarsa 1000 kere, 1000000 kere hak etmiştir zaten. Allah-u Teala Hazretleri adalet sahibidir, adildir, hakemdir, adildir. Serafa adalettir. Her şeyi adalettir. Biz adaletinden de korkarız Allah-u Teala Hazretleri. Neden? Eğer adaletle muamele ederse yandık. Adaletle hareket etmek demek, terazi kullanmak demek. Bu tarafa bizim iyiliklerimizi koyacaksın, öbür tarafa da dirhem koyacaksın da bizim iyiliklerimiz bir şey tartılacak, bir yekün tutacak da ondan sonra kâr edeceğiz. Eyvah! Böyle bir şeye takatimiz yok. Eğer böyle bir muameleye maruz kalacaksak yandık. Yandık, şimdiden yandık. Hiçbir çaresi yoktur, kurtuluşun çaresi. Meğer ki Mevla lütfeyleye, rahmet eyleye. Yani kulların öyle teraziye gelir tarafı yoktur. Peki ahiretteki terazi ne oluyor hocam? Ahirette terazi var ama Allah-u Teala Hazretleri bu tarafa devamlı ağırlıklar koydurtuyor. Bir namaz kılıyorsun 10 misli veriyor. Bir iyilik yapıyorsun 700 misli veriyor. Bazen bir gayri hesap veriyor. Sonra günahları da çeşitli vesilelerle siliyor. Çeşitli vesilelerle sildiriyor. Bunları müteaddit defalar söyledik ama muhtemeldir ki bazı kardeşlerimiz buraya ilk defa gelmişlerdir, duymamış olabilirler. Bir kere bir kul bir iyiliğe niyet edip onu yapmasa, yapamasa ondan bile bir ecir veriyor. Onun için iyi niyet besleyin. İyi şeyleri önceden söyleyin. İyi şeyleri yapmaya gayret edin, niyet edin. Çünkü yapamazsanız dahi ecir var. Şimdi bir arkadaşımız bizi karşıladı da diyor ki yeni bir iş yerine girdim. Şeye de söyledim. İşin sahibine de acaba ben eski iş yerimden ayrıldığım için bana ikramiye verecekler. Yani zengin olacağım. Param olacak. Para olunca ne olur? Müslümanın aklına tabii parayla yapılan farz geliyor. Hac etmesi lazım. Para oldu mu hac edecek. Şartları yerine gelen kimsenin hac etmesi lazım. İslam'ın 5 direğinden birisi hac. Ben hac mevsimi geldiği zaman müsaade eder misiniz hac edeyim? Yok, daha yeni ilk sene girdiğin işte sana bir şey diyemem, müsaade edemem demiş. Acıdım o cevabı veren kardeşimize. O da Müslüman bir kardeş de ondan acıdım. Yoksa başka bir şey demeyeceğim. Hay hay baş üstüne inşallah beraber gideriz. Kompola gideriz. Bana da nasip olur, sana da nasip olur. Elbette Allah'ın farzına mani mi olacağım? Hele sen gitmeye niyet et. Benim elimden gelen her türlü kolaylığı ben sana göstermeye razıyım. Deseydi gönderemese bile göndermiş gibi ecrini peşin alacaktı. Kaçırdı fırsatı. Kaçırdığı için acıdım. Buna mukabil bir başka arkadaşı müteaddit konuşmalarımda da hep söylerim. Kendisine bir hayır için müracaat etmişler. İşte cemiyetimizin hayır işi var, para verir misin? Siz biraz piyasaya dolaşın da öyle gelin demiş. Dolaşmışlar, akşam gelmişler yanına. Tahmin ediyorlar ki o zamanın, o senenin hesabına, parasına göre 5000 lira falan verecek. Yani bundan 10 sene, 15 sene önce. Çıkartmış 50000 lira vermiş. Yani çocuklarından 10 misli fazla vermiş de. Tabii Allah razı olsun, ecrini ziyade etsin. Efendim, dünya ahiretini mağmur eylesin. Çok sevdiğimiz bir kimse. Bundan daha güzel bir şey söylemiş. Diyor ki siz bunu şimdilik kabul edin. Önümüzdeki sene inşallah daha fazlasını vereceğim. Daha dur bakalım, önümüzdeki sene yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın, kazanacak mısın, kaybedecek misin? Ne kaybeder? Niyeti öyle yapıyor o zamandan, daha o parayı vereceği zamandan niyeti öyle yapıyor. İşte akıllı insanın işi budur. Hayrı önceden temenni eder. Hasılı temenni edip de yapamadığı hayır için bile Allah bir ecir verir insana, bir. Eğer yaparsa, yaptığı zaman da sen bir iyilik yaptın, al sana bir iyiliğin karşılığı olan şu kadar sevap demez. o vermesi gereken karşılığın 10 mislini verir. 1'e 10. Yani 1 mislini vermiyor, tam karşılığını vermiyor, 10'la katlayarak 10 misli veriyor. Bazen daha fazlasını verir, 700 mislisini verir. Bazen de hesaba sığmaz şekilde daha çok verir. Bir gayri hisab ihsan eder. Hesaba girmeyecek şekilde. Böylece kul niyet ettiği şeyden bir ecir alır. Yaptığı şeyden bin bir türlü ecir alır. Ecir hanesi çok çalışıyor, yani fazla miktarda çalışıyor. Kolay kolay kazanç kazanıyor. Buna mukabil bir şerre niyet etse, kötülüğü işlemeye niyet etse, yapmasa günah yazmaz Allah. Niyet ettin diye günah yazmaz. Yaparsa bir günah yazar. Yani 10 misli 10 günah yazmıyor. Bir günah yazar. Ondan sonra da melekleri tehir ederler deftere kaydetmeyi. İstiğfar ederse gene affeder. İstiğfar ederse aman yarabbi ben hata ettim. Suç bende, hatalı olduğumu anladım, ben ettim sen eyleme derse siler gene. Yapılmıştı ya, yapıldığı halde siler. Şeytan kahrolurmuş. Diyor ki, şu Adem oldu benim hasmım. Aldatıyorum, günahlara düşürüyorum, gözyaşı döküyor, yalvarıyor, istiğfar ediyor, gene affoluyor. Hatta derece alıyor. Nedir bu benim çektiğim gibilerden yani? Kahrolurmuş şeytan. İstiğfarla günahlar gidiyor bir. Sonra birçok günah giderici şeyler var. Bir tanesi şimdi bu vaazımızda ilerideki hadis-i şeriflerde gelecek. Bir kere her namaz bir önceki namaz ile aradaki günahların affına sebep oluyor. Şimdi biz ikindiyi kıldık elhamdülillah. Öğle ile ikindi arasındaki günahlar silindi. Akşamı kılacağız. İkindi ile akşam arasındaki günahlar silinecek. Namazlar aralarındaki günahlara kefarettir. Ramazanlar aralarındaki günahlara kefarettir. Umreler aradaki günahlara kefarettir. Haclar aradaki günahlara kefarettir. Hastalıklar, ateşli hummalı hastalıklar günahlara kefarettir. Belalar günahlara kefarettir. Bir kula ben malında veya canında veya ailesinde bir musibet verir de onu sıkıntıya sokar, üzersem o da bunu sabr-ı cemil ile karşılarsa, Mevlam'dan gelmiş ne yapalım diye yutkunur, hazmeder, ses çıkartmazsa ben ona kıyamet gününde defter açmaya, terazi kurmaya haya ederim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Şu ne acayip iştir ki günahı kul yapıyor, Allah-u Teala Hazretleri hesap etmekten haya ederim buyuruyor. Utanacak olan biziz. Mevla ne kadar lütuf kerem sahibi ki haya ederim buyuruyor. Demek ki dilerse azaplandırır, dilerse affeder dedik Allah-u Teala Hazretleri. Azaplandırırsa layıkız, oh olmuş yani. Elbette kim bilir ne kadar edepsizlikler yapmışızdır da hepsi yerindedir. Kahrı da hoştur, lütfu da hoştur. Hepsi yerindedir. Hiçbir şeye itiraz ettiği insanın yüzü yoktur yani. Mecali yoktur. Elbette böyle olması gerekiyordur ama Allah-u Teala Hazretleri'nin gene azabını, gazabını bazı şeyler önler. Mesela kullarına azap vermeyi düşünür. Azap indirmeyi tepesine, yıldırımlar yağdırmayı, taşlar yağdırmayı düşünür de işte o ehli taatı, fukarayı, çocukları, masumları, kendisine itaat eden kulları düşünerek affeder diye böyle şeyler var. Çeşitli siperler var. Burada da diyor ki Allah-u Teala Hazretlerinin azabından, gazabından korunma siperlerinden birisini anlatıyor. Açlıktan daha güzel bir siper arkasına geçmemiştir benim azabıma, gazabıma karşı. Koruyucu bir tedbir oluyor yani açlık. Nasıl şey bu? Niye böyle oluyor? Bunun esrarını acaba biz anlayabilir miyiz? Kısmen anlayabiliriz. Yani birazcık anlayabiliyor. Çünkü biliyorum ki karnım doydu mu uykum geliyor. Yan gelip yatıyorum. Uykudan kalktım mı keyfim bir şeyler yapmak istiyor. Çalgımı dinlesem, eğlence mi yapsam, gezmeye mi gitsem, Nerede zevk var, sefa var? Emirgan mı güzel, Çamlıca mı güzel? Plaj mı güzel, efendim bilmem dağ mı güzel? Uludağ mı güzel, deniz kenarı mı güzel? İnsan karnı tok, sırtı pek oldu mu? Nefis kabarıyor, kuvvetleniyor, güçleniyor. Ona boyuna innen nefsele emmâretun bisû'i illâ mâ rahime rabbî. Mevla'nın lütfedip müstesna kıldıkları vardır öyle kullar ama nefis insana kötülüğü emreder. Ye iç ya gel, keyfine bak. Bu hayat eline bir defa geçer, bu dünyaya bir defa gelmişsin, kâr eyle. Kâr mı zarar mı onu düşündürmez. Kısa, önüne baktırmıyor, ilerisine baktırmıyor. Aslında burada bazı kârlar, bazı lezzetler vardır ki sonu zarardır. Mesela bir memur rüşvet alsa, eline 1 milyon lira para geçse, o zaman para geçti, sefa. Ama biraz sonra anlaşılsa aldığı rüşvet, yaptığı suistimal, kötülük, yakasına yapışsalar, hapse tıksalar, şöyle cezalandırsalar, böyle cezalandırsalar, ne oldu? O ilk baştaki muvakkat sevindirici para, pul, lezzet sonunda azaba döndü. İşte onun gibi her lezzetin sonu lezzet gelmez. Bazı lezzetlerin sonu azap gelir. Hatta dünya lezzetlerinin çoğunun sonu azap gelir. Onun için nefis insanı aldatıyor, kandırıyor. Yakın lezzetleri hoş gösteriyor. Dünya insanı aldatıyor. Yakın lezzetleri hoş gösteriyor. Hatta onun için denmiş ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Aman çok aldatıcı, çok kandırıcı olan varlık sizi aldatmasın. Aldatıyor insanoğlunun. Çoğu aldanıyor. Hepsi akıllıyım der. Hiçbirisi deliyim demez. Hepsi aklının çok iyi olduğunu düşünür. En doğru şeyi düşünüp de hayatı ona göre tanzim ettiğini düşünür. Hatta bir nasihatte bulunsan senin yüzüne kurnaz kurnaz bakar. Veyahut acıyarak bakar. Vah zavallı dünyadan haberi yok filan diye. Hangi asırda yaşıyor filan diye düşünür. Efendim, herkes akıllıyım sanıyor. Herkes bir şeyin peşinde koşuyor ama sonu nefis ve dünya ve şeytan insana sonu pişmanlık olan yakın lezzetleri gösterir. Peygamberler, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, Allah'ın dinini iyi bilen Allah'ın salih kulları da yakın lezzetlere iltifat etmemeyi ikaz eder insanlara. Der ki bu lezzetler lezzet gibi görünüyor ama aman dikkat et. Bak bu yediğin tatlı gibi görünüyor ama içinde zehir var. Biraz sonra miden yanmaya başlayacak, kıvrım kıvrım kıvranmaya başlayacaksın der. Şimdi tatlı geliyor. Tatlı ama zehirin tesiri 15 dakika sonra başlayacak. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesela vasıflarından birisi nezir. Korkutuyor, müjdeliyor ve korkutuyor. Şöyle yaparsan cennete gidersin, böyle yaparsın cehenneme gidersin diye. Allah ehli olan kimseler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan giden ulema da öyle yapar. Hiç keyfine uygun konuşmaz insanların. Otur köşklerde, zevk sefa sür demez. Hep zevklerin önüne çıkar bu adamlar ya. Ne çekilmez adamlar. Hep bu zevklerin karşısına çıkarlar diye. Ehli dünya şey yapar, hoşlanmaz. Yaka silker, aman gene soğuk nevale başladı filan gibi. Ama o aslında merhamet ediyor. Doktor eline neşteri alıp kestiği zaman hastaya kızıyor mu, iyilik mi yapıyor? Canı yanıyor, kan akıyor, ızdırap var ama iyi olacak. Arkası iyi olacak. Onun için bir şeyin şu andaki lezzet olmasına falan bakmamalı da sonuna bakmalı. Yani insan önüne bakmamalı da başını kaldırıp ilerisini de görmeli. Ona göre hareket etmeli. İşte bu ölçüler içinde düşündüğü zaman insan çok yemek yemekle insanın keyfine uygun geliyor ama lezzetle yiyorsun. Oh çok da leziz olmuş pizzalolar, kebaplar, tatlılar vesaire filan. Allah'ı unutturduğu için bir kere şu bakımdan unutturuyor, uyku geliyor, gaflet çöküyor, gözleri kapanıyor filan. İkincisi nefsi kuvvetlendirdiğinden dünyaya, dünyanın zevklerine yönelttiriyor. Az yemek yediği zaman ise insanın midesi boşalınca kalbi berraklaşıyor. Hava açık, berrak, ilerisi görünüyor ve yumuşuyor hali. Çoğu zaman hepimiz oruç tuttuğumuz zamanlardan şöyle düşünelim, dikkat edelim. İkindiye doğru bir yumuşaklık gelir insana. Şöyle biraz bir Kur'an dinlese, bir dokunaklı hafızın sesini dinlese, bir hocanın bir iki ayet hadis izahını dinlese, gözünden yaşlar damlayı damlayı verir. Neden? Karnı aç da onda. Duyguları inceldi. Yani duygular inceliyor, hassaslaşıyor. Karnı tok olsa ağlayamaz. Gelmez içinden ağlama. İçi kıpırdamaz. Onun için insanı hassaslaştırıyor. Ahiretin inceliklerini gösterecek bir berraklık meydana getiriyor. Böylece insanın kemaline, marifetullah'a ulaşmasına yardımcı bir vasıta oluyor. Bu hadis-i şerif işte bu kıllet-i ta'am meselesinin delilidir. Ehli tasavvuf söylemişlerdir, yemekleri azalttım diye. İşte onun hadis-i şeriften delili. Şimdi bugün tasavvufu sevenler de var, tasavvufun düşmanları da var. Tasavvufun düşmanlarını ikiye ayırıyoruz. Bir, İslam'ın ve tasavvufun düşmanları. İkisi de birden düşman. Yani tasavvuf, İslam'ın bir parçası olduğu için düşman, o İslam düşmanı, ne yapalım? Şeytan var, kafir var, müşrik var, bilmem, din düşmanları var. Biliyoruz o düşmanları, ona karşı tavır alırız, güzel. Bir de Müslüman olup da tasavvufa düşman olanlar var. Bunların bir kısmı diyorlar ki tasavvufun içinde bid'atlar var, yalan yanlış şeyler var. Tabii ona da birden itiraz etmiyorum ben. Diyorum ki sen hangi tasavvufu tanıyorsun? Bir söyle bakalım. Bektaşi'yi mi tanıyorsun, bilmem neyi mi tanıyorsun, falancayı mı tanıyorsun? Senin tasavvuf deyince aklına gelen hangi tasavvuf? Bir onu söyle diyorum. Söyledikten sonra izahımı ona göre yapıyorum. Çünkü eğer onun tanıdığı yerde, mıntıkada, onun gördüğü ehli tasavvuf, sünnet-i seniyyeden uzak, dini ulumdan uzak, efendim Allah-u Teala Hazretlerinin takvasına sahip olmayan kimseler, kadın erkek bir arada, çalgı cümbüş, efendim içki vesaire, efendim namaz yok, niyaz yok, bizim namazlarımız kılınmış filan, elbette onun karşısında biz de düşmanız. Buyurun beraber cihad edelim. Çünkü din düşmanı bunlar. Yani bunlar ahiret yolunun haramileri. Ahiret yolunda insanların önüne çıkıyorlar. Ver imanını, ver itikadını diye itikat yağmalayıcı bunlar. Adam da kendisini İslami dini bir şey yapıyorum diye kaptırıyor. Hanımıyla beraber gidiyor. Kadın erkek bir arada, zevki sefa. Zaten kadın erkek bir araya geldi mi hoş gelir nefse. Gayet hoş gelir, tatlı, sefalı vakitler geçiriyorlar. Adı tasavvuf. Oo, öyle olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Bizim rehberimiz, numune-i imtisalimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O ne demişse o öyledir, ne dememişse o öyle değildir. Onun için işte Kur'an-ı Kerim, işte Resulullah. Biz bu ikisine sımsıkı sarılırız, hayatımızı onlara göre tanzim ederiz. Bunlarla İslamiyet'in özünü anladıktan sonra da etrafımızdaki insanların hallerini o teraziyle tartarız. İnsan önce hakkı bildi mi kimin hakkı olduğunu bilir. Efendim kerametleri zahir, çok yüksek bir şahıs, havalarda uçuyor, denizlerde yürüyor. Ne yaparsa yapsın. Ben de gözümle gördüm. İstediğin kadar gör. Hint fakirleri de ipe tırmanıp yukarı doğru çıkıyorlar. 40 gün yemek yemeden duruyorlar. Dikenli çivilerin üstünde yatıyorlar filan. Ne olur? Sinek de uçuyor. Çok mu makbul bir mahluk yani? Balık da yüzüyor suda. Çok mu makbul? Hamsilerin haddi hesabı yok. Sayamazsın. Küçük balıklar, büyük balıklar. Mühim olan Allah-u Teala Hazretlerinin istediği kul olmaktır. Oyuncak mı din? Kerametle, uçmakla, gezmekle, tozmakla. Yoksa cambazlık mı? İslamiyet cambazlık mı yani? En büyük keramet istikamettir. Hangi baba yiğit var, hangi mert adam var, hadi bakalım Resulullah'ın izinde İslam'ın meşakkatlerine tahammül ederek ne kadar enerji lazım da sana onu al. Ama kilo alıp göbeklenip şişip efendim sen onu taşımak zorunda kalacağın kadar yeme. Tabii yemeği azaltmanın bir şekli miktar olarak az yemektir. İkinci bir şekli de zaman zaman oruç tutmaktır. Pazartesi, Perşembe Peygamber Efendimiz'in sünnet oruçlarıdır. Kendisi tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş. Arabi ayların 13, 14, 15'inde ak Eyyam-ı Bid denir o günlere. O günlerde oruç tutmak sünnettir. Ramazanın dışında sünnet-i seniyye olan oruçlar vardır. Mümkün mertebe o oruçları tutarsın. Tuttukça es-savmu li ve ene eczi bihi. Oruç benimdir, benim içindir. Mükafatını ben vereceğim. Buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. O ecirlerden istifade etmeli. Kalbi yumuşar, sevap kazanır. Gelelim öteki hadis-i şerife. قال الله تعالى اِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ فَلَمْ يَشْكُنِي اِلَى اُوْوَادِهِ اَطْلَقْتُهُ مِنْ اُسَارَ ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ثُمَّ يَسْتَنِفُ الْعَمَلِ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Allah-u Teala Hazretlerinden naklen hadisi kutsi olarak şöyle buyuruyor. قال الله تعالى Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki اِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ ben bir kulumu müptela ettiğim zaman. Müptela etmenin manası vücuduna bir hastalık verip de o hastalığa uğratmak demek yani. Müptela. İşte midesinde ağrısı var, kalbinde ağrısı var, ayağında, sırtında, neyse, başında, elinde. Ben mümin bir kulumu müptela ettiğim zaman felem yeşkünî ilâ uvvâdihî kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse, hastalandı, yatağa düştü, yakınları geliyorlar, o geçmiş olsun filan diye, işte o zaman beni o kendisini ziyaret edenlere şikayet etmezse. E hasta Allah'ı şikayet mi eder gelenlere? Allah başıma bu şeyi verdi, böyle şey mi olur filan mi der? Hayır, ekseriyetle böyle denmez. Demez yani hasta. Peki ne der? İşte çok başım ağrıyor da tahammül edemiyorum da bilmem ne de hastalığını tasvir eder. Yani hastalığının sıkıntılarını gelene laf olsun diye anlatır. İşte o uykusuzluklar, o ağrılar, o sızılar, onlardan şikayetler neticede onları vereni şikayet gibi oluyor. Yoksa hiçbir kimse, aklı başında bir kimse kalkıp da doğrudan doğruya Allah-u Teala Hazretlerinin kullarına şikayet etmez. Bu hastalığı Allah bana verdi, bu da olur mu demez yani. Hiç denilmiş, görülmüş, duyulmuş bir şey değildir. Deli olur yani. Ancak onu söyleyen. Demek ki fazla şikayet etmeyecek. Ketum olacak biraz. İyi olur inşallah. Ne yapalım? Hastalıktır. Allah sabır versin filan gibi. Fazla şey yapmayacak öyle. Dilini tutacak. Öyle yaparsa ne olur? Öyle şikayet etmezse, sabırla şeyle durursa, sağlam durursa yani yere sağlam basarsa ayağını, şikayet yoluna gitmezse, ben onu bu hastalıktan kurtarırım. Atlaktuhu min esari herhalde, kelime harekelenmemiş burada. Ben onu o hastalığından kurtarırım. Sonunda tabii hepsi imtihan. Yani bu dünya hayatında hangi ne şey baki kalıyor? Hepsi gelip geçiyor. İran şiirinde güzel bir kıssa vardır. Çok şiddetli ayaz olmuş da kışın. Fakirin birisi titriyor tabii. Ne yapsın? Gezmiş dolaşmış titriye titriye. Bakmış orada bir hamam var. Hamamın ateş yakılan kısmına külhan derler ya. O odunların atılıp yakıldığı ocak kısmına hamamın. Gitmiş küllerin arasında uzanmış yatmış. Orası sıcak. Duman var, ateş var, şey var. O şiddeti soğuk yok. Dışarının soğuğundan paçayı kurtarmış orada. Geceyi geçirmiş. Sabah olmuş dışarı çıkmış bir de bakmış ki ışıkta karşıda güzel bir saray var. Sarayın da balkonunda samur kürklere sarılmış. Oh, böyle birisi safalı safalı duruyor, etrafa bakınıyor kürklerin içinde. O zaman demiş ki şeb-i tennur güzeşti, şeb-i samur güzeşti. Samurlu gecede geçti, tandırlı gecede geçti. Küllerin arasında da geçti, kürklerin arasında da geçti. Sabah oldu, bitti. Bu dünya hayatı işte öyle olacak. Yani zengin de fakir de aynı toprağa girecek. Herkes bir miktar yaşayacak. Geçecek yani. Geçici bir hayat. İmtihan. Hastalık da geçer. Hastalık da geçer ama şikayet etmeden geçerse bak ne oluyor. Ben onu o hastalıktan kurtarırım. Sümme ebdeltuhu lahmen hayran min lahmihi. Evvelki etinden daha güzel bir et veririm ona. Hastalıkta süzüldü ya, etleri zayıfladı, bir deri bir kemik kaldı. Eski etinden daha güzel bir et veririm. Ve demen hayran min demihi. Eski kanından daha hayırlı bir kan veririm. Sümme yestenifül amele. Sonra da amel defterini yeniden başlatırım. İşe yeniden başlar. Amel defterine yeniden başlamak iyi mi kötü mü? İyi. Günahların hepsini siliyor Allah-u Teala Hazretleri. Günahların hepsini siliyor. Tertemiz. Hadi defterin temiz oldu. Buraya güzel şeyler yazdır. Bir daha kötü şeyler yazdırma. Al pırıl pırıl tertemiz bir defter değil. Amele yeniden başlattırıyor. İşte bu da gösteriyor ki bir kul, Allah ona bir hastalık verir de sabırla davranırsa, sabrettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun günahlarını siliyor demek ki. Günahları silmenin yollarından birisi de kulu hasta edip o hastalığa sabrından sonra günahlarını affetmesi. Hastalığı kendisi veriyor. Ondan sonra da iyi olunca hepsi affoluyor, günahları affoluyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri kullarının hep iyiliğini istiyor da bahanelerle kullarını çeşitli bahanelerle affediyor. Biz o kadar aciz, o kadar cahil, o kadar zalim, o kadar gafil insanlarız ki bahanelerden bile istifade edemiyoruz. Yani bir bahaneyi birazcık bir küçük adım atsak, birazcık bir yönelsek bahane edilecek affolunacağız. O kadar zalimiz ki bahaneye bile yanaşmıyoruz. Yani ağır iş yapmak şöyle dursun, bahaneyi bile yapmıyoruz da ondan sonra cehennem boyluyoruz. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. Bu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Hazreti Ayşe validemizden nakledilmiş. Pek çok hadis kitaplarında kaynak olarak gösterilmiş altında. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kâlallâhu azze ve celle. Uzun bir hadis-i şeriftir. Hadisi baştan sona okumayacağım. Parça parça okuyup izah edeceğim. Allah-u Teala aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki men azâli veliyen. Kim ki benim bir velimi ezalandırır ise, benim evliyamdan, evliyaullah'tan, veli kullarımdan bir kulumu kim ezalandırırsa istehalle muharebeti, benimle harp etmeyi meşrulaştırmış olur. Gidiyor benim veli kuluma sataşıyor ya, bana harp ilan ediyor. Neden? Biliyor ki o benim velimdir, dostumdur. Ona sataşmak, bana sataşmak demek. Şimdi bu veli kimdir? Ayet-i kerimede buyruluyor ki Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun. Kısaca Allah'ın veli kulları Allah'a iman edip de takva üzere yürüyen kullardır. Takva ehli. İmanı bildik. İnandık ki ya Rabbi sen varsın bilsin. Meleklerin var. Kitaplarına iman ettik. Kitaplar göndermişsin. Peygamberlerine iman ettik. Peygamberler göndermişsin bize hak yolu öğretsinler diye. Ahiret gününe iman ettik. Bu dünya hayatı her işin başı sonu değil. Bu dünya hayatından sonra bir öbür hayat var. O hayatta, ebedi hayatta başında biz muhakeme olacağız. İyiler mükafat, kötüler ceza görecek. Ahirete de iman ettik. Hayır ve şerrin de hepsi senin kudretinle olduğunu, senden olduğuna ikrar ederiz, iman ederiz diye iman sahibi olduk. Elhamdülillah Allah'ın veliliğinin bir adımı tamam. İkinci adımı اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Takva ehli olmak. Takva kelimesi üzerinde çok durun. Ben şimdi burada birkaç kelime bir şey söyleyeceğim ya, siz bu takva nedir, bu işin peşine düşün. Bir kelime duyduk hocadan, takva diye bir kelime. Acaba bunun aslı nedir, faslı nedir diye her gördüğünüz alime sorun. Her hocaya sorun, hocam takva nedir? Bir de o anlatsın bakalım, nasıl anlatacak? 10 kişiye sorarsanız sonunda bu işi yavaş yavaş bilmeye başlarsınız. Yani tamam, öbür hoca şöyle demişti, bu da böyle dedi, bu da böyle dedi filan. Ben şimdi bir söyleyeyim. Takva insanın günahlardan kaçınması, sakınmasıdır. Allah-u Teala Hazretlerinin azabına, cezasına, ikabına, hoşnutluğuna maruz kalmamak için sakına çekine yürümesidir insanın. Takva bu. Korkmak, ama nasıl korkmak? Günahlardan korkmak. Nasıl korkmak? Allah'ın cezasına uğrarım, hoşnutluğunu elden kaçırırım, hoşlanmadığı, sevmediği, gazap ettiği bir kul olurum. Aman böyle olmayayım diye uğraşmak. Takva budur. Eğer böyle şey yapabiliyorsan, hareketlerini böyle tanzim edebiliyorsan, tamam, müjdeler olsun ki sen Allah'ın veli kullarından bir veli kulsun. Neden? İman ettin, bir de Allah'ın hoşnutluğunu kaybetmemek için titiz titiz, sakına sakına yürüyorsun. Dikkat ediyorsun, bastığın yere dikkat ediyorsun, attığın adıma dikkat ediyorsun. Kim Allah için alırsa, Allah için verirse, Allah için severse, Allah için kızarsa, yani Allah için yaparsa her yaptığı işi, imanını tamamlamış olur. Yaptığımız şeyi Allah için yapacağız. Ben filanca adamı çok severim. Neden seviyorsun? Allah için mi? O Allah dostu mu, Allah düşmanı mı? Allah dostuysa, seviyorsan ne mutlu. Allah düşmanını seviyorsan yandın. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri düşmanını seveni dost edinmez. Sen Allah'ın düşmanını sev, Firavun'u sev, ondan sonra Allah'ın sevgisini bekle, rızasını bekle. Olacak şey mi? Musa Aleyhisselam'ın yanında yer alma, Firavun'un yanında yer al, ondan sonra Allah'ın sevgisini bekle. Olmaz. Ters. Tersine iş olur. Onun için sevdiğini Allah için sevecek. Kızdı, falancaya kızıyorum. Neden? Hiç bana bir zararı yok. Hatta iyiliği de var ama, iyiliği de var ama din düşmanı. Sevemiyorum onun için, kızıyorum. Düzelse, iman etse, Allah'a kul olsa, boyun verse, ayağının tozu olurum, türabı olurum, ayağını öperim elini bırakıp. Hah, bak güzel, Allah için kızıyorsun. Allah için seviyorsun, Allah için kızıyorsun, ne güzel. Allah kişiyi sevdiğine erdirecek ahirette. Kimi seversen onunla beraber olacaksın. Cehennemlik bir kimseyi seversen korkarım onun yanına gidersin. Cennetlik kimseleri sevmeye çalış ki onların yanına gidesin. Allah için alıp Allah için vermek. Hazreti Ömer'e sormuşlar malum takva nedir diye. O da dikenli bir tarlada ayaklarına diken batmasın, eteklerini diken yırtmasın diye dikkatli yürümeye benzetmiş takvayı. Takva öyledir. Bu dünya dikenli bir tarladır. Bu dünyada insan çıplak ayaklı bir yolcu gibidir. Eğer bu dünyada bastığı yere dikkat etmezse çoban çökerten dikenlerin üstüne bir basar, feryadı figan eder yani. O dikenler ayağının topuğunun içine kadar girer, hart diye. Veyahut koca koca deve dikenleri vardır, eteklerine bir takıldı mı cart curt yırtar sağını solunu. Dünyayı işte böyle bir dikenli, bakımsız tarlaya benzeteceksiniz. Siz de bu tarlada yürümek zorundasınız, üstelik ayakkabınız da yok. İşte böyle hareket ederseniz takva ehlisiniz. Yani dikenden ayağınız kanamasın, eteğiniz yırtılmasın diye yürüyebiliyorsanız bu dünyada, işte o zaman takva ehlisiniz. İşte böyle kimse takva ehli bir kul. Şimdi Allah-u Teala Hazretlerinin böyle bir kimse velisi oluyor. Böyle bir kimseyi incitirse bir insan, böyle hareket eden, Allah yolunda yürümeye çalışan bir kimseyi incitirse, aza ne demek? Eza verirse ona. Eza verirse öyle bir kimseye. Başka rivayetler de var. O rivayetleri de söyleyeyim. Ada diye geçiyor. Onunla düşmanlık yaparsa. Adavet karşılık düşmanlık yaparsa. Veyahut ehane. Hor aşağı görürse. O da kimmiş ya? O da adam mı filan diye. Tepeden bakar onu hor görürse, aşağı görürse. Başka bir rivayette de ahdaba, kızdırırsa, Öyle bir şey yaptı, kızdırdı. Bunların hepsine dikkat etmek lazım. Düşmanlık etmek, efendim, hor, fakir, aşağı görmek veyahut kızmasına sebep olmak veyahut ezalandırmak. Başka rivayetlerde bunlar geçmiş. Kim Allah'ın böyle bir velisini ezalandırırsa ne olur bakalım? Ne olacak? Allah-u Teala Hazretlerine harp açmayı meşrulaştırmış olur. Yani harp ilan etmiş olur. Korkunç bir söz yani. Onun için insanın Allah dostlarına incitmemeye çok dikkat etmesi lazım. Etrafındaki insanlara baksın ve Allah'ın dostlarını incitmemeye çalışsın. Sonra herhalde Allah dostlarının nasıl olduğunu belirtmek için olsa gerek, Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifine şöyle devam eylemiş: وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ اَدَاءِ الْفَرَائِضِ. Kulun bana farz olan ibadetleri eda etmek gibi bir işle yaklaşamadı. Yani bundan daha güzel bir usulle yaklaşamadı. Yani bir kul Allah'ın farz kıldığı namazları, zekatları, oruçları, haçları yaparsa Allah'a yaklaşır demek. Bundan kadar güzel bir yaklaştırıcı çare kolay bulunmaz demek yani. Oh elhamdülillah, bunları yapıyoruz, namaz kılıyoruz, Ramazan geldi mi oruç tutuyoruz, zekatımızı veriyoruz, hac vazifemizi de yapıyoruz, çok güzel, iyi. Bu istidakatimizin altında. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِيلِ. Kulum bana ilave ibadetlerle, nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder durur. Allah-u Teala Hazretlerine farzları eda ederek yakın olur insan ama yakınlaşma da nafile ibadetlerle devam eder durur. Kul farz ibadetleri yapınca yakınlık oluyor. Nafile ibadetlerle de bu yakınlık daha da yaklaşıyor. Daha da fazlalaşıyor ve devam ediyor. Devamlı bir seyir halinde, yani hareket halinde, yakınlaşma işi halinde. Nafileler nedir? Nafilelerin bir kısmı namazların nafileleridir. Yani mesela işrak namazı, duha namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, gece namazı gibi namazlardır, nafile namazlar. Nafile oruçlardır. Pazartesi, perşembe orucu, eyyam-ı bid orucu, Muharrem orucu, Zilhicce oruçları filan gibi. Sonra zikirlerdir, tesbihattır, la ilahe illallahlar, Allahlar, Subhanallahlar vesairelerdir. Veyahut daha başka çeşitleri vardır. İşte bunları böyle yapa yapa kul bana yaklaşır yaklaşır, hatta uhibbahu, nihayet ben onu sevinceye kadar bu yaklaşma devam eder. O nafile ibadetleri yapa yapa nihayet ben o kulumu severim. Nihayet o kulumu ben severim. Feyza ahbettuhu, sevince ne olur? Allah-u Teala Hazretleri nihayet severim diyor. Demek ki öyle hemen birden sevgi kolay kolay olmuyor. Çünkü berbat insanlarız. Yani katranlara batmış çıkmış insanlarız. Temizleneceğiz, patlanacağız da ondan sonra yüzümüzü yıkayacağız, elimizi yıkayacağız, elbisemizi, kirlileri çıkartacağız, temizleri giyeceğiz, gönlümüz pak olacak filan. Ondan sonra nihayet sevecek. Onun için farzları eda edelim. Nafilelere riayet edelim. Allah'a ibadete şevk ile devam edelim. Nihayet bir noktada Allah seviyor. Sevince ne olur? Fe izâ ahbettühü, kulumu sevdiğim zaman küntü ayne hülleti yebsuru biha, gördüğü gözü olurum. Kulumun görmüş olduğu, görmekte olduğu gözü ben olurum. Ve üzüne hülleti yesme'u biha, işittiği kulağı ben olurum. Ve yede hülleti yaptışu biha, tuttuğu eli ben olurum. Ve ricle hülleti yemşi biha, yürüdüğü ayağı ben olurum. Ve fuade hülleti ya'kılü bihi, idrak ettiği, şuur ettiği gönlü ben olurum. Ve lisane hüllezi yetekellemu bihi, konuştuğu dili, lisanı ben olurum. İndeani eceptuhu, bana dua ederse duasına icabet ederim, kabul ederim duasını, istediğini yaparım. Ve inse eleni ataytuhu, benden bir şey isterse veririm. Ve ma tereddettu an şeyin ene failuhu, yaptığım işlerde hiç tereddüt etmem. Tereddüdi an vefatihi, bu sevgili kulumun ölümü kadar hiçbir şeyde tereddüt etmem. Allah-u Teala her şeyleri yapıyor da tereddüt etmiyor da o kulunun canını almakta çok tereddüt ederim buyuruyor. Neden? Vezâke bu liennehu şu sebeptendir ki yekrehul mevte. O kulum ölümden korkar. Kolay bir şey değil. Ölüm acı, soğuk bir şey. Ve ene ekrehul mesâetuhu. Ben de ona hoş gelmeyen şeyi, hoşlanmadığı şeyi yapmaktan çekinirim. Onun için canını almak bana çok zor gelir o kulumun. Diye bitiyor hadis-i şerif. Şimdi düşünün ki Allah görürse bir kul yerine, Allah görürse, gözü o olursa onun görmediği şey kalır mı? Ya filanca hoca efendinin yanına gittim, geçen gün söylediğim, yaptığım işi imal edici konuşmalar yaptı. Neden? Allah gören gözü olunca elbette o senin gizli yaptığın şeyi bilir de sana karşılık verir, söyler. Sonra Allah bir insanın kulağı olursa onun duymadığı şey mi kalır? Ondan sonra Allah bir insanın tuttuğu eli olursa onun gücünün yetmediği iş mi kalır? Uzanamadığı, elinin uzanamadığı iş mi kalır? Yürüdüğü ayağı olursa mesafe mi kalır? Efendim filanca adam vakit namazlarını Mekke-i Mükerreme'de kılıp geliyormuş. Kitaplar öyle yazıyor. Olur mu? Olmaz mı? Hocam olur mu? Olmaz mı? Ben hiçbir şey bilmiyorum. İşte hadis-i şerif. Yürüyen ayağı Allah-u Teala Hazretleri olursa Mekke neymiş yani? Bir gecede 7 kat semayı geçirir, huzur-u âlisini alır kulunun. O zaman kerametleri anladım hocam. Keramet denilen şeyleri şimdi anladım. Allah yapıyor hepsini. Çünkü gören gözü oluyor, işiten kulağı oluyor, tutan eli oluyor, söyleyen dili oluyor. Hocam çok tatlı söylüyor. Öyle güzel söylüyor ki gönlümün ta derinliğine tesir ediyor lafları. Neden? Allah konuşan dili oluyor da ondan. Bu hadis-i şerifte öyle görülüyor. İn deani eceptühü. Dua ederse icabet ederim. Bir başka hadis-i şerif bana çok tesir eder, çok duygulandırır, sırtımı ürpertir. Bir şeye yemin ederse diyor, sevdiğim kulum, bir şeye yemin ederse o yemin cihazı doğru çıksın diye o işi öyle yaparım. Farz edelim ki vallahi yarın efendim kar yağacak. Ya Nisan'da kar yağması bu memlekette görülmüş bir şey değil. Farz edelim mesela. Böyle diyiverdi o Allah'ın veli kulum. Hadi o veli kulumun dediği yanlış çıkmasın diye o gün kar yağdırır Allah. Yani dediğini öyle yapar. Hadis-i şerif öyle geçiyor. İsterse istediğini veririm. Ya Rabbi şöyle yap, böyle yap. Neden diyorlar veli kullara efendim himmet buyur filan? Yani dua edecek o kardeşi için. Ya Rabbi işte filancanın hastası varmış, falancanın müşkülü varmış filan. Allah indinde hatırı var. Naz ehli, niyaz ehli olur. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Yani gözümüzden perdeyi kaldırsın. Rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Habibikel müşteba ve bi hürmeti esrari suretil fatiha.